Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Jane Birkin is dood. Je t'aime, moi non plus. Haar hijghit met Serge Gainsbourg uit 1969 kent u vast. Maar wist u dat koningin Juliana persoonlijk aan de platenmaatschappij van Philips heeft gevraagd om het uit de handel te halen? Dat beweert de biograaf van Gainsbourg tenminste. Zou het? Ach, zo'n mooi verhaal moet je niet doodchecken. Hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. Zometeen een reactie van GroenLinks-Europarlementariër Tinneke Strik op de Tunesië-deal. En ook bericht van Michiel Driebergen uit Oekraïne. Ook blikken we vooruit op de reis van John Kerry naar China. Hij gaat daar praten over de klimaataanpak. En we praten over de wereldwijde stijging van armoede. En aan het eind van het uur is Hans Renders aan de beurt. Die las een biografie van Martin Luther King. De zoveelste, ja, maar wel een hele bijzondere en hele goeie. Maar eerst het nieuws van vandaag. I'm really delighted that today, zondag 16 juli, here in Tunisia, we were able, Tunisia and the European Commission, to sign this MOU, this Memorandum of Understanding. De Europese Unie en Tunesië hebben een akkoord bereikt over migratie. Demissionair premier Rutte was in Tunesië en noemde het a true milestone. Tunesië belooft de grenzen beter te gaan bewaken en mensensmokkel aan te pakken. En dat is hard nodig, zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. They are exploiting human despair and we have to break their reckless business model. De precieze afspraken worden pas morgen bekend. Maar volgens Rutte is één ding duidelijk: beide partijen worden er beter van. This will benefit both the EU and the Tunisian people. Dit jaar zijn er al zo'n 250 aanslagen geweest op huizen en andere doelen. Het zijn er volgens de politie nu al meer dan in heel 2022. Elke explosie is echt levensgevaarlijk, ook voor de mensen zelf. De explosies hebben vaak te maken met drugscriminaliteit en de daders zijn in veel gevallen minderjarig. Ja, dat is natuurlijk ook echt zorgelijk. Ouders, kijk niet weg, maar heb het gesprek met uw kinderen over wat ze bezighoudt, hoe ze aan hun spullen komen, et cetera. Sinds 2018 was tennisser Novak Djokovic onafgebroken de winnaar van het heren enkelspel op Wimbledon. Maar vandaag werd hij in een vijfzetter verslagen. There's a new king of center court. Carlos Alcaraz of Spain. He's beaten the best of all time. I was born, you know, you already was winning tournaments. De 20-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz pakte dus de titel op Wimbledon. En in de Tour de France was er een Nederlandse overwinning, de eerste van dit jaar. 12 kilometer voor de finish ging Wout Poels er vandoor. Ruim baan voor Wout Poels. Wout Poels is onderweg naar de overwinning van zijn leven, Gio. De adelaar van Blinterswijk. Go, Wout, go! Wout Poels wint de etappe, geweldig. Ik kan het niet geloven. Nee. Ik heb er altijd van gedroomd. Hij reed weg van een andere Wout, de Belg Wout van Aert. En dat was nog niet zo makkelijk, zei hij tegen de internationale pers. In the Netherlands, we say Wout van Aert is no pannenkoek. So I had to go full gas. It's amazing, amazing. In Parijs, ik zei het al, is een van de iconen van de jaren 60 overleden, Jane Birkin. She was best known for her 1969 song Je t'aime, moi non plus. Ze zong het samen met haar toenmalige man Serge Gainsbourg. Birkin was ook actrice en stijlicoon. Inspiring the Birkin bag by major fashion home Hermes. Verder was Birkin voorvechter van democratie in Myanmar. They put Aung San Suu Kyi on trial today. We don't know how long it'll last. Jane Birkin werd 76 jaar. Somebody said, how would you like to die? I think it'll stop when it has to stop. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, u hoorde het al, de EU heeft een overeenkomst gesloten met Tunesië op het gebied van migratie. Tunesië gaat de grenzen beter bewaken en mensensmokkel aanpakken in ruil voor investeringen om de Tunesische economie te versterken. Goedenavond, Tineke Strik. Goedenavond. Ja, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Europarlementariër voor GroenLinks. Ja, nog niet alles is bekend, maar wat u nu heeft gelezen, wat vindt u ervan? Ik maak me heel veel zorgen over wat het betekent voor de migranten en vluchtelingen die in Tunesië zijn. Ik ben de afgelopen tijd in Lampedusa geweest, waar veel mensen aankomen, en in Sfax, waar ze vertrekken. En het is heel duidelijk dat vooral sinds in februari president Saïd een speech heeft gehouden, waarin hij eigenlijk iedereen opriep om migranten het land uit te jagen, dat sindsdien ze ook zoveel mogelijk proberen dat land te verlaten. Omdat er een golf van geweld over het land is gegaan. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, hun huizen kwijtgeraakt. Ook migranten die er al jaren woonden. En ik heb ook veel vluchtelingen gesproken die helemaal geen hulp krijgen. Die gewoon op straat leven. Dus als Tunesië nu meer geld krijgt om alleen maar meer mensen terug te slepen naar het land, zonder dat er waarborgen zijn dat die mensen daar ook echt bescherming krijgen, dan vrees ik voor hun lot. Ja, want het zijn natuurlijk niet alleen Tunesiërs, maar ook veel mensen uit het zuiden van Afrika, hè? Mensen uit Soedan en Jemen die via Tunesië proberen om naar de EU te gaan. Ja, precies. Ja. En die worden door Tunesiërs vaak slecht behandeld, heb ik begrepen. Ja, er was altijd al vrij veel discriminatie, maar sinds die speech van president Saïd, die verder ook eigenlijk zich helemaal heeft omgeturnd tot een dictator in het land, hebben ze echt helemaal geen rechten meer. En zijn ze ook echt onveilig, omdat ze vaak in elkaar worden geslagen en geen bescherming krijgen. Ja. Europa kan straks ook Tunesiërs die overgestoken zijn terugsturen. Er komt geld van de EU om die Tunesische economie te versterken en om banen te scheppen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat biedt dan toch perspectief voor Tunesiërs. Ja, voor Tunesische economie kan het inderdaad goed uitpakken. Ik weet niet zeker in hoeverre de Tunesische burgers er ook echt gaan van profiteren. Want dat is nu eenmaal bij een dictator. Die heeft zelf grip op alles, op de media, op de rechtbanken, op de instituties. En steeds meer mensen worden ook opgepakt en opgesloten. Zoals journalisten, oppositiepartijen, NGO's. Dus in hoeverre hij zodanig gaat investeren dat de mensen er zelf van gaan profiteren, dat moeten we echt nog heel erg afwachten. Ja, en wie gaat dat controleren? Precies, dat is sowieso een groot probleem. Kijk, het is heel duidelijk dat die economische steun wordt gegeven om mensen tegen te houden op weg naar Europa. En mijn grootste probleem met die hele deal is daarom dus ook dat het erop lijkt dat er geen enkele garanties zijn bedongen of gegeven dat die mensen die daar vast komen te zitten ook daadwerkelijk bescherming krijgen. Vorige week nog heeft Saïd honderden migranten naar de grens gedeporteerd. Die zitten nog steeds vast in de woestijn, in de hitte van 40 graden. Ik denk niet dat dit bijvoorbeeld is besproken aan tafel vandaag door de commissie. Rutte noemde het een veelbelovende stap in de samenwerking tussen de EU en Tunesië. U hebt hem net gehoord. Het is de bedoeling om die banden serieus te verstevigen, toch? Ja, kijk, op zich is het goed om de banden te verstevigen. Het is een buurland, hè? Het is een heel belangrijk land voor ons. Maar als je dat doet zonder ook echt te investeren in de mensenrechten, de democratie, maar je gaat echt alleen maar zo'n deeltje sluiten met een dictator om je eigen belang te versterken, ja, dan weet ik niet in hoeverre het land zelf daar heel erg mee opschiet. In ieder geval de burgers van Tunesië, die zullen zich eerder alleen maar in de steek gelaten voelen doordat die dictator weer steviger in het zadel komt te zitten. Dank u wel voor uw reactie, Tineke Strik. Morgen zullen we er meer over horen. Wij gaan verder met de krant van morgen. Sit van der Linden. Slachtofferhulp vertelt in de Telegraaf over het gebrek aan informatie aan slachtoffers en nabestaanden. De organisatie vindt dat de wet aangepast moet worden, zodat slachtoffers altijd bericht krijgen als een dader op de vlucht later nog wordt gearresteerd. Astrid keek vreemd op toen ze ineens een geldbedrag op haar rekening zag van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bij navraag kwam ze erachter dat het afkomstig was van de moordenaar van haar zoon, die haar een schadevergoeding moest betalen. Het is een pak van haar hart om te weten dat die man eindelijk vastzit. Maar tegelijkertijd is ze verbijsterd dat ze er zo achter moest komen. Aandeelhoudersvergaderingen worden te vaak opgehouden door klimaatacties. Dat vinden grote beleggers, meldt NRC. De beleggers hebben het over een nogal chaotisch vergaderseizoen. Klimaatactivisten lieten dit jaar onder andere van zich horen bij vergaderingen van ING, Unilever en Shell. Door één aandeel te kopen mogen ze al een vraag stellen tijdens zo'n vergadering. En die gaan dan natuurlijk over de milieu-impact van de bedrijven of wat het bestuur doet aan verduurzamen. Grote beleggers vinden de vergaderingen te lang duren door deze vragen. Ze stellen daarom voor om een maximumtijd in te stellen voor bepaalde onderwerpen. De Volkskrant komt morgen met de autobiografie. Verslaggever Daan Ballegeer onderzoekt in de Verenigde Staten hoe de auto ons leven heeft beïnvloed. Het is een vierdelige serie reportages. De auto-industrie komt aan bod. Het fenomeen de Hummer. En morgen is er deel 1 over de wereld van NASCAR. De zeer populaire autosportcompetitie is typisch Amerikaans en tegelijk ook de meest witte sport van Amerika. De krant beschrijft hoe zwarte raceliefhebbers zich nog steeds niet echt welkom voelen bij die races. In NRC een onderzoeksverhaal over de suikeroom van Rotterdam, de familie Van der Vorm. Via hun stichting Droom en Daad doneerden ze bijna 800 miljoen aan zelfgekozen doelen in de stad. En de familie bepaalt wat er met het geld wordt gedaan en niet de beleidsmakers in het stadhuis. De krant reconstrueert de belastingontwijking van de familie. Miljarden zijn verstopt via belastingparadijzen als Bermuda en de Britse Maagdeneilanden. De krant werpt de vraag op hoe wenselijk het is dat de stad Rotterdam giften aanneemt die voortkomen uit het ontwijken van belasting op grote schaal. Huis zoekt leerkracht, zo stond het geadverteerd. De vacature bij een basisschool in Amsterdam. De nood voor een leraar was zo hoog, schrijft het Parool, dat ouders te hulp zijn geschoten. Iemand kende nog wel iemand met een pandje in de stad en daar mocht de nieuwe leraar dan voor een lagere huur wonen. De ouders proberen zo zelf iets aan het lerarentekort te doen. Maar tegelijkertijd voelt het dubbel, zeggen ze tegen de krant. Scholen met ouders die geen huizen aan kunnen bieden krijgen het zo nog lastiger. Nu wordt het een competitie tussen scholen en wordt de kansongelijkheid nog groter. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tear it up to feel it. She's out of loop and she's a gun. Lucid like the April sun. Dat was Ghost van Blauwzoen. Het zoveelste dreigement vandaag van Poetin. Als Oekraïne Amerikaanse clustermunitie gaat gebruiken, dan gaat Rusland dat omstreden oorlogstuig ook inzetten. Journalist Michiel Driebergen was enkele dagen geleden nog in de buurt van het front. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Hoi, je bent nu in Kharkiv. Hoe was het daar vandaag? Onrustig, ja, echt oorlog, zal ik maar zeggen. De laatste 24 uur 3 keer een aanval met raketten, Russische raketten. Rusland ligt hier 30 kilometer verderop, moet je weten. Ja, afgelopen nacht 2 grote explosies, werd ik wakker van. Heel veel luchtalarm. Vanmiddag ook weer 2 explosies. Er kwam 1 man bij om en 3 mensen raakten gewond. Ja, een uurtje of 2 geleden weer 2 klappen. Dus het, ik denk dat ik vannacht maar in de gang ga slapen. Dat is het beste, het veiligste plekje van dit appartement. Ja, dat dreigement van Poetin om clusterbommen te gebruiken, maakt dat indruk? Nou ja, dan zou ik Poetin toch willen uitnodigen om hier op de zogeheten raketbegraafplaats te gaan kijken. Er is hier een plek in Kharkiv, ik ben er geweest, ik heb er ook over geschreven. Nou, er ligt ongelooflijk veel ammunitie, allerlei soorten, maar ook clustermunitie. Genoeg, zou ik zeggen, voor een heel jaar. Dus wat dat betreft, het wordt al lang gebruikt hier in de oorlog van beide kanten, hoor. Overigens gebruiken het, maar Rusland gebruikt het intensief, zeggen mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch ook recent weer. Dus wat dat betreft, het is hier al gebruikt, helaas, een jaar lang, 1,5 jaar lang zelfs. Dus dat is dan eigenlijk een heel raar dreigement. Ja, absoluut, zeker. En het dreigement komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, omdat Oekraïne het nu ook gaat gebruiken, zelf. Ja, gezegd, aangekondigd, hè, door de Amerikanen geleverd. Wel zeggen de Oekraïners van, nou, we gaan het niet in stedelijk gebied gebruiken. We gaan het ook vooral in velden gebruiken waar een concentratie is van Russische troepen. Mm-hmm. We zullen het goed registreren, zeggen de Oekraïners. We zullen het rapporteren naar de bondgenoten die ons die spullen leveren. Ja, de Oekraïners vinden het helaas noodzakelijk om die verschrikkelijke munitie ook te gaan gebruiken in deze oorlog. Ja, want clustermunitie is controversieel. Hè? Nederland bijvoorbeeld heeft een verdrag ondertekend dat zulke munitie uitbandt. Maar zo'n controverse speelt dus amper een rol bij de Oekraïnse regering, begrijp ik. Ja, zeker. Er zijn 123 landen, ik begrijp, die dat verdrag hebben getekend. Oekraïne en Rusland hebben dat niet gedaan. In die zin is het hier dus ook niet verboden in dit conflict. Maar ja, goed, het is inderdaad wat je zegt, het is omstreden. Maar ja, er is een tegenoffensief gaande van Oekraïne. Dat gaat moeizaam. Als de Russen het wel gebruiken en de Oekraïners kunnen het niet gebruiken, ja, dan is dat natuurlijk heel erg lastig. Dus het is een ongelijke strijd. In die zin is in Oekraïne, ook bij de mensen die ik spreek, ja, is het gewoon, ja, het moet wel. We kunnen niet anders. En je ziet toch ook wel, afgelopen week ben ik aan het front geweest, aan het zuidfront bij Zaporizhia en de buurt. Je ziet dan eigenlijk wel van de plekken waar dat offensief plaatsvindt, waar dus hevig gevochten wordt, er is zoveel kapot, er zijn zo weinig mensen, burgers meer over. Ja, in die zin, voor lange termijn is het toch een vernietigd gebied. In die zin wordt er steeds meer toegestaan in deze oorlog. Ja. Helaas. Je zei dat het Oekraïnse offensief moeizaam verloopt. Ja, weinig zeker. Terreinwinst. Heb, terwijl het even toch dachten mensen van, ja, misschien, hè? Ja, er is wel terreinwinst, hoor, moet ik zeggen. Ook in die regio Zaporizhia. Dat gaat om enkele kilometers per week. Dat is er wel. Alleen je ziet ook voor burgers. Ik sprak afgelopen week in de buurt van dat front een vrouw die haar dak was beschadigd. De ramen lagen eruit. Ze, in plaats van artillerie, wat ze eigenlijk wel gewend was, want het was al een jaar lang een frontdorp, krijgt ze nu vliegtuigbommen. Die om haar heen inslaan. De Russen zijn iets verder weggedrongen, maar dat betekent dat ze met grotere wapens terugschieten. Dus met vliegtuigbommen die een langer bereik hebben, uiteraard. Hè. In die zin is dat offensief gaande. Ja, behaalt Oekraïne, boekt Oekraïne wat succes. Maar voor burgers leidt het voorlopig in elk geval niet tot een betere situatie. Nee. Dankjewel, Michiel Driebergen. Ja, we gaan door met het volgende onderwerp meteen. Vandaag brengt de Amerikaanse gezant John Kerry een bezoek aan China. En de bedoeling is om de gesprekken over de klimaataanpak weer op gang te krijgen. Hey, bij mij in de studio Helene Ekker, klimaatspecialist bij de NOS. Welkom, Helene. Ja, dat overleg lag al een jaar stil. Waarom was dat stopgezet? Dat heeft vooral zijn oorsprong in dat ongeveer een jaar geleden de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, een bezoek bracht aan Taiwan. En dat is om Taiwan te ondersteunen in het streven naar meer onafhankelijkheid. Daar was China echt heel erg boos over, want dat beschouwt Taiwan als Chinees grondgebied. Ja. Dus dat was een hele belangrijke reden. En er zijn nog wel meer dingen gebeurd. Ook afgelopen winter was er, misschien weet je dat nog, de kwestie van die hele mysterieuze ballonnen. Die ballonnen, ja, natuurlijk. He, waarvan China zei, ja, dat zijn gewoon weer ballonnen. En Amerika zei, nee, daar kan je mee spioneren. Dus de Amerikanen hebben die ballonnen uit de lucht gehaald. Nou, zo zijn er allerlei dingen geweest die de relatie enorm hebben bekoeld. Ja, nou begreep ik dat John Kerry niet wil dat conflicten over andere onderwerpen die gesprekken over klimaat beïnvloeden, maar dat gebeurt dus kennelijk steeds weer opnieuw. Nee, dat klopt. John Kerry heeft een paar keer geprobeerd om tegen de Chinezen te zeggen, joh, weet je, dat klimaatprobleem, dat is zo groot en zo belangrijk. Ja. En daar hebben we ook allemaal baat bij dat daar zo snel mogelijk dat we dat zo snel mogelijk in de vingers krijgen. Dus laten we nou alle meningsverschillen maar gewoon even terzijde schuiven en ons concentreren op dat klimaat. Maar dat is inderdaad voor China kennelijk toch echt een brug te ver. Want zij zien dat meer als onderdeel van iets anders en niet als een losstaand wereldwijd dreigend fenomeen? Ja, zij zien het gewoon als onderdeel van een veel breder plaatje. De hele geopolitiek en ook hun economie. Ze zijn enorm bang dat het hun economische voorspoed gaat bedreigen, klimaatbeleid, zeg maar. Dus nee, zij hebben echt zoiets van nee, ja, je kan dat helemaal niet loszien van elkaar. Nee. Vandaag arriveert Kerry voor 3 dagen gesprekken. Wat kan dat gaan opleveren? Nou ja, ik denk, wat het kan gaan opleveren is hopelijk in ieder geval een soort van normalisering van de betrekkingen. Dat ze gewoon weer echt zij aan zij aan dit probleem gaan werken. Want algemeen wordt wel gezegd, ja, als China niet meedoet, dan kan je eigenlijk het gewoon op je buik schrijven dat er een oplossing komt. De uitstoot van China is inmiddels zo hoog. Het is de grootste uitstoter wereldwijd. Samen met Amerika, die twee landen alleen, die veroorzaken iets van 40% van de wereldwijde uitstoot. Dus dat maakt meteen duidelijk dat de rest van de wereld, die bijna 200 andere landen, het heeft helemaal geen zin om zonder die grote uitstoters tot een oplossing te komen. Dus dat overleg tussen deze twee is heel belangrijk. Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Want je ziet eigenlijk elke keer wel hoor bij die klimaattoppen dat zodra China en Amerika samen optrekken, dan volgt de rest van de wereld ook wel. Terwijl, als zij niet meedoen, we hebben natuurlijk ook die jaren onder de voormalige Amerikaanse president Trump gehad, die Amerika gewoon uit het Parijse klimaatakkoord terugtrok. Ja, dan zie je toch gewoon dat het allemaal veel ingewikkelder gaat worden. En zijn ze allebei gebonden aan de Parijsakkoorden? Ja, zeker weten. Kijk, toen Donald Trump, die heeft Amerika uit het Parijse akkoord gehaald. Maar zodra Joe Biden aan de macht kwam, heeft hij eigenlijk meteen Amerika weer aangemeld. Ja. Jij zegt met z'n tweeën stoten ze 40% van alle CO2 uit, hè? En dan is China nog een grotere uitstoter dan Amerika? Ja, zeker. Amerika is sinds heel wat jaren al de grootste uitstoter. Ja. En het is wel belangrijk overigens om daarbij te bedenken dat de uitstoot per Chinees, zeg maar, Chinese inwoner, is nog altijd wel lager dan die van jou en mij. Ja. Dan van de gemiddelde Maar er zijn gewoon heel veel Chinezen. Heel veel Chinezen. Tegelijkertijd lees je toch ook vaak dat China zo'n enorme investeerder is in hernieuwbare energie. Ja, en dat maakt dus ook het plaatje best wel gek en ingewikkeld. Hè? Aan de ene kant produceren ze ongelooflijk veel zonnepanelen en ook elektrische auto's. Meer dan welk land op dit moment wereldwijd. Omdat ze ook nog bezig zijn met die enorme economische groeispurt, hebben ze ongelooflijk veel energie nodig. Dus tegelijkertijd wordt er ook heel veel steenkool verstookt. Ja, en zeggen ze, wij mogen eigenlijk voorlopig nog wel even blijven doorgaan met uitstoten. Ja, China heeft als klimaatdoelen, dat ze tweeërlei. Ze hebben gezegd, nou, we willen in ieder geval dat onze uitstoot nog even doorgaat. Maar we beloven dat voor 2030 de piek bereikt is en dat we dan dus naar beneden gaan. En ze willen in 2060 op nul uitkomen. Dus tien jaar later dan de Europese Unie. Die heeft gezegd, wij willen in 2050 op nul uitkomen. En waarom vinden zij dat zij voorlopig dan nog wel even door mogen gaan met de uitstoten en meer uitstoten? Nou, daar is ook wel een soort van mondiale overeenstemming over. Dat, omdat er toch een grote historische verantwoordelijkheid rust op de rijke landen, die al veel langer bezig zijn met het uitstoten van broeikasgassen, dat er daarom toch ook wel een grotere verantwoordelijkheid rust op die landen om zeg maar toch de kar te trekken. Dat vindt Kerry dus ook wel. Dat vindt Kerry ook wel, maar tegelijkertijd zie je ook wel, het gaat natuurlijk echt heel snel, hè, met het veranderende klimaat. Er worden wereldwijd op dit moment ook weer echt veel records gebroken. In Amerika is het snoeiheet. We hebben vast allemaal meegekregen, in Zuid-Europa is het ook ongelooflijk warm. Ook overigens trouwens in Peking. Ik heb net nog even gekeken. Nou, John Kerry zal het daar de komende dagen ook echt heel erg heet hebben. Dus in die zin is er gewoon ook wel echt heel veel aan de hand. Komt het in Amerika eigenlijk wel van de grond? Kijk, het is wel zo, denk ik, door die jaren van Trump is het niet zo goed gegaan, zou ik maar zeggen. Maar Biden heeft toch meteen fors ingezet op klimaatbeleid. Investeert daar ook honderden miljarden in. Het is wel een beetje volgens mij per staat verschillend. Hè? Of je er veel ziet. Ik heb een vriendin in Amerika die woont in Washington. Die zegt, nou, ik zie eigenlijk heel weinig. En zeker niet de hoeveelheid die jullie in Nederland hebben aan zonnecellen op daken en windmolens, noem maar op. Maar er zijn ook staten waar het wel echt heel hard gaat. Ja. Wat is de inzet van Kerry bij dit bezoek? Nou, eigenlijk vooral, hij wil eigenlijk vooral drie dingen bereiken. Hij wil om te beginnen China meekrijgen om de methaanuitstoot zo snel mogelijk terug te dringen. Dat is een veel sterker broeikasgas nog dan CO2. Komt voor een belangrijk deel vrij bij de olie- en gaswinning. Kan je op zich ook best wat aan doen. Hè? Maar dan moet je daar dus wel echt je best voor doen, hè, als regering. Dus hij hoopt China daarin mee te krijgen. Een tweede ding is, hij hoopt China ook mee te krijgen in die wereldwijde strijd tegen de ontbossing. Ook een ongelooflijk belangrijk ding. Wat hij ook wel heel erg hoopt, is dat als zij dus samen nu weer gaan optrekken, nou ja, wat ik eerder al zei, dat de rest van de wereld dan ook gaat volgen. Ja, en wil China er nog iets voor terug? Ja, China wil er natuurlijk zeker iets voor terug. Die willen vooral dus niet voorop lopen. Hè. Dus ik denk ook wel dat zij benieuwd zijn of Kerry nog iets in zijn achterzak heeft. Hè. Zij zullen, wat je toch wel van veel mensen hoort, van veel klimaatdiplomaten, is dat China echt niet iets extra's gaat doen omdat John Kerry dat zo graag wil. Of omdat Amerika dat zo graag wil. Dus in die zin zal Amerika mogelijk toch zelf eerst met nog iets moeten komen daar. We zullen het zien. Dankjewel, Helene Ecker, klimaatmedewerker van de NOS. Artist was dit van Vargas en La Gola. Dat de corona-epidemie, de gestegen inflatie en de oorlog in Oekraïne voor veel ellende hebben gezorgd en nog steeds zorgen, is bekend. Maar het blijken ook factoren te zijn bij de wereldwijde stijging van armoede. De UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, heeft uitgerekend dat daardoor 165 miljoen mensen in armoede zijn beland, waarvan 75 miljoen in extreme armoede. Vanaf morgen zijn de ministers van Financiën van de G20-landen bijeen in India, onder meer om dit enorme probleem te bespreken. Ik neem alvast een voorschot met Paul Smeets. Hartelijk welkom in de studio. Hoogleraar filantropie en duurzame financiering aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, we kunnen denk ik, meneer Smeets, wel een beetje raden, maar welke landen of werelddelen beleven die armoedestijging? Ja, dat zie je dan toch met name natuurlijk in de Afrikaanse landen en ook in Aziatische landen als India, Bangladesh. Ja, en dat heeft te maken met corona? Dat heeft nog steeds heel veel invloed? Ja, dus je zag eigenlijk gedurende die coronapandemie dat natuurlijk die overheden in die landen extra kosten gemaakt hebben. Dat ook de bedrijvigheid is teruggelopen. Ja. En dat de hulpprogramma's eigenlijk vaak niet zo konden worden uitgevoerd zoals die waren gepland. Ja. En daar komt nu nog bovenop dat de rente gestegen is, waardoor de rentelasten van die ontwikkelingslanden nog verder omhoog gegaan is. Ja. En je ziet dus nu dat bijvoorbeeld 25 ontwikkelingslanden al meer dan 20% van de overheidsinkomsten aan rente moeten betalen. Schuldenaflossing dus. Ja. Ja. En nu zegt die UNDP, die vraagt aan de ministers van die G20 eigenlijk om die schuldaflossing van die landen te pauzeren. Ja, dat lijkt me een ontzettend goed idee. Ja, ja. Of dat gaat wel helpen. Ja, kijk, en dat is ook eerder gebeurd. Dat heeft het IMF en de Wereldbank. Die hebben eerder zo'n debt relief, zoals je dat noemt, gegeven. Dus kijk, het heeft nu geen zin om die landen onder druk te zetten. Want ze hebben die euro hard nodig om nu de gezondheid en het onderwijs weer op peil te brengen. Want dat is ook flink achteruit gegaan door de COVID-pandemie. Ja. Of wordt er ook wel gezegd, misschien moeten jullie dat maar kwijtschelden? Ja, dat is een andere optie. Mm-hmm. Kijk, en dat moet je per land bekijken. Want daar heeft de Wereldbank en de IMF hebben daar ook criteria voor. Van hoe goed heb je van tevoren afbetaald. Maar ook welke hervormingen ga je doorvoeren. Dus dat moet je echt per land bekijken. Ja. U bestudeert hulpverlening, hè, en het doneren aan goede doelen. Waaronder dus die hulp aan arme landen. Wat onderzoekt u dan? Nou ja, kijk, wat eigenlijk mooi is aan deze crisis is dat je kunt kijken naar de overheid. Maar je kunt eigenlijk als individu, als luisteraar zelf ook iets doen. We hebben dus eigenlijk nu een stijging in de armoede gezien in de laatste 3 jaar. Maar daarvoor is in de laatste 15 jaar de extreme armoede gehalveerd. Dus dat ging eigenlijk best goed? Het ging eigenlijk goed en ik ben ook optimistisch dat we die trend weer kunnen voortzetten. En als je dus als donateur zelf iets wil doen, dan zijn er ook bewezen effectieve goede doelen op basis van de wetenschap, waarmee je echt met jouw euro ontzettend veel kunt doen om die armoede te bestrijden. En dan hebt u het over burgers en niet zozeer over overheden, waar we het nu toe over hadden. Ja, dus de overheden moeten zeker hun stukje bijdragen, maar ook als particulier kun je eigenlijk heel veel doen. Ja. Nou, Nederlanders doen dat ook. Hè, geven 5,7 miljard per jaar aan goede doelen. Nou, en als je nu kijkt van, als je bijvoorbeeld GiveWell pakt, dat is een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie. GiveWell. GiveWell. Eigenlijk goed geven, maar ja, dan in het Engels vertaald. Ja, op een goede manier geven. Ja, ja. En zij spenderen 40.000 uur aan onderzoek elk jaar, puur wetenschap, om eigenlijk voor de donateur uit te zoeken van hoe kun je nu op de meest effectieve manier die armoede bestrijden en die gezondheid te verbeteren. En dan zijn er dus goede doelen waar je met jouw donatie gewoon 100 keer meer impact hebt als dat je aan het gemiddelde goede doel doneert. En kunt u dan eens een voorbeeld geven? Ja, dus een van de programma's is New Incentives. En dat is een vaccinatieprogramma in ontwikkelingslanden. Dat richt zich momenteel op Nigeria. En wat je ziet eigenlijk is dat heel veel van die mensen die willen wel hun kinderen laten vaccineren, maar die hebben zoveel aan hun hoofd, ja, dat schiet erbij in. Maar als je ze nu 10 euro betaalt, dan laten ze zo'n kind wel vaccineren. Want ze verdienen 2 euro per dag. Dus 10 euro is voor die mensen heel veel, maar voor ons eigenlijk niet. Oké, dus dan betaal je mensen eigenlijk om hun kinderen te laten vaccineren? Ja, en dat hebben ze heel goed onderzocht met allerlei wetenschappelijke methodes. En dan blijkt dat dat een enorm effectieve manier is om die kinderen echt gevaccineerd te krijgen. Want je hoort natuurlijk ook vaak verhalen dat het helemaal niet effectief is als je geld geeft. Ja, en dat is inderdaad een idee dat wij van hier hebben. Van ja, je geeft mensen direct geld en dat wordt op de verkeerde manier gebruikt. Maar het blijkt juist dat geld geven, direct geld geven, ook een van de meest effectieve manieren is om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. Dus elke euro die jij doneert, wordt eigenlijk 2,5 keer zoveel waard, omdat er economische activiteit op gang komt. Ja, maar het maakt misschien nog wel uit aan welke organisatie je dat dan doneert. Ja, en daarvoor kun je dus als donateur naar die GiveWell organisatie. En dan gaan. Kan je zien wat effectief is en wat niet. Ja, en dus wat effectief is, wat ook de minste kosten met zich meebrengt. Ja. En welke goede doelen ook transparant zijn over wat ze doen. Want waar laten goedbedoelende burgers ons doorleiden als het gaat om hulp aan arme mensen? Nou kijk, heel vaak zie je, en dat zie je uit wetenschappelijke onderzoeken, dat het een emotionele drijfveer is in eerste instantie. En het is ook mooi, hè, want mensen willen iets aan dit probleem doen. Nou, en als je dan die emotionele drijfveer kunt combineren met de ratio, ja, dan heb je eigenlijk de perfecte combinatie te pakken. Ja, maar dat is misschien niet iets wat mensen altijd van tevoren bedenken. Die laten zich misschien meer door emotie in eerste instantie motiveren. Ja, dat is dus waarom ik hoop als wetenschapper die inzichten kunnen gebruiken ook in de praktijk. Ja, en u zegt eigenlijk werkt het beste als je dat zo rechtstreeks mogelijk doneert. Ja, dus dat je het dus niet via andere organisaties. Maar ja, hoe doe je? Ja, dat is natuurlijk nog niet nou, zo. Nou, daar hebben we een Nederlandse stichting voor. Dus als je als donateur zoekt op effectief doneren, dan kun je dus direct aan die organisaties. En dan gaat 100% van je geld daar direct naartoe. Ja, want het is natuurlijk wel een enorme hoeveelheid goede doelen, hè, in Nederland. Volgens mij zijn er duizenden goede doelen. Binnenlandse goede doelen, buitenlandse goede doelen. Ja. Wat vindt u daar eigenlijk van? Dat zo'n enorme woud aan goede doelen is. Ja, nou kijk, ergens vind ik het heel mooi. Want het laat ook zien dat Nederland is echt een land van de filantropie, waarin heel veel initiatieven komen. Ja, maar is het efficiënt, vraag ik me af. Ja, ik denk wel dat het efficiënter is als we naar een iets kleiner aantal zouden gaan. En wat ik ook zie nu is dat er steeds meer samenwerking komt tussen goede doelen. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling. Ja. Dus de schulden zouden in ieder geval even stopgezet moeten worden. Ja. En Nederlandse mensen zelf, die moeten niet denken dat dat toch een druppel op een gooiende plaat is. Nee, misschien nog even een paar euro doneren voordat u gaat slapen. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Dat was een duidelijke advies, hè? Hoogleraar filantropie en duurzame financiering moest even kijken aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Smeets. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. A coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it, so beautiful or so what. And it's strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice, how we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and click. parking lot, pointing at a figure in the distance. Dr. King has just been shot, and the siren's long melody singing, "Savior, pass me not." And it's strange the way we're ignorant, how we seek our bad advice. Mistaking value for the price, and play a game with time and love like a pair of rolling dice. So beautiful, so beautiful. Ja, dat was Paul Simon met So Beautiful or So What. En ik weet niet of u op de tekst gelet hebt. Misschien hebt u de regels verstaan. Four men on the balcony, overlooking the parking lot, pointing at a figure in the distance. Dr. King has just been shot. En over Dr. King gaat onze biografie-rubriek vandaag. Een leven in letters. Goedenavond, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Mieke. Ja, jij hoorde het ook, hè? Four Men on the Balcony. Jazeker, en dat is balkon. Dat staat in de biografie geschreven door Jonathan Eich. Mm-hmm. Net verschenen. King, het leven van Martin Luther King. Dat balkon dat hing aan het Lorraine Motel in Memphis. Op 4 april 1968 werd Martin Luther King daar doodgeschoten. En een van die vier mannen uit dat liedje, dat was Jesse Jackson. Die stond met Martin Luther King een beetje te ginnegappen. Die stond beneden en King stond op de eerste verdieping. Enfin, maar in ieder geval, dat is een heel dramatisch moment. Het meestal, ja, als je een verhaal vertelt, dan wil je niet bij het einde beginnen. Maar bij King weet iedereen, die man is vermoord. En op de een of andere manier heeft Jonathan Eich daar zo'n spannend verhaal van gemaakt. Want je denkt misschien als luisteraar, Martin Luther King is daar al niet alles over geschreven. Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Want het is nogal een dikke biografie. Mm-hmm. Die Hollands Diep, dat is de uitgeverij, in vertaling heeft uitgebracht. Maar toen zag ik die naam Jonathan Eich staan. Toen dacht ik, ik ga toch even lezen. Want die heeft ook zo'n schitterende biografie van Mohammed Ali geschreven. Aha. En ik kan je zeggen, met de hand op het hart, dat ik er geen spijt van heb. Want ik ben alleen maar enthousiast over dit boek. Het is een boek van bijna 800 pagina's. En heel veel dingen, of de meeste dingen, weten we wel zo'n beetje. Maar deze man kan schrijven. Ben je een beetje bijbelvast, Mieke? Een beetje wel. Hè? Ja. Dan ken je natuurlijk ook Genesis, waarin staat, zij zeiden tot elkander, zie, daar komt de aartsdromer aan. Nu dan, komt, laten wij hem doden. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Nou, met zo'n citaat begin Jozef? Dan. Jozef? Gaat het over Jozef? Dat is Genesis 37, vers 9. Ja, maar over wie gaat dit dan? Ja, dit wordt natuurlijk op Martin Luther King. Oh, dat is het motto dat waarmee hij deze biografie opent. Waarom lees ik dat voor? Omdat je zou kunnen zeggen, ja, we weten het meestal, en dat is ook zonder meer waar. Hè? Het verhaal hoeven we hier niet helemaal te gaan navertellen. Maar in grote lijnen, in 1955 zat Rosa Parks zat in een bus in Montgomery. Ze was een zwarte vrouw en die zat in een bus op een stoel die voor witte reizigers was gereserveerd. En zij werd door de buschauffeur gemaand om op te staan. Dat deed ze niet. Nou, daar ontstond dus een anti-segregatiebeweging uit. En Martin Luther King, een klein beetje door toeval, werd gevraagd om daar leiding aan te geven, om die busmaatschappijen te gaan boycotten. Want Martin Luther King was net benoemd in Montgomery in de kerk als predikant. En een zwarte predikant mocht niet door het witte bestuur ontslagen worden. Nou was hij wel al een activist, maar het is toch een klein beetje toeval. Nou, afijn, toen werd hij natuurlijk heel erg beroemd. Ging door het hele land marsen houden. En hij predikte, in tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand als Malcolm X, die nogal militant was. En die wilde ook eigenlijk helemaal niks met die witte mensen te maken Black hebben. Panthers, hè? De Black Panthers, eerst. Maar goed, allemaal organisaties. En Martin Luther King, die wilde die polarisatie tegengaan. En die organiseerde de ene na de andere mars. En dat culmineerde in de nog steeds zeer beroemde mars in augustus 1963. Waar die zin werd uitgesproken: I have a dream. Dat is, en in 1968 werd hij doodgeschoten. Wat deze biografie nu zo bijzonder maakt, is de interpretatie van een en ander. Wat doet deze uit namelijk? Hij legt uit dat het succes van Martin Luther King al een paar jaar voor zijn dood tanende was, omdat hij iets deed waar zelfs heel veel medestrijders die tegen de segregatie waren, het mee oneens waren. Hij ging steeds meer, ondanks zijn goede contacten met de Amerikaanse presidenten, met Lyndon Johnson, ging hij zich tegen Vietnam keren. En dat verwaterde in de ogen van zijn medestrijders, dat verwaterde een beetje het doel om de zwarte Amerikaan gewoon, zoals alle andere Amerikanen, rechten te geven. Een ander iets waar in dit boek heel goed op wordt ingezoomd, is, behalve dat grote verhaal, zoals ik dat nu... Dus hij zoomt uit en hij zoomt in. En hij zoomt enorm in bij heel veel gebeurtenissen die wij wel kennen, zoals die mars in Washington, op de Mall, I Have a Dream. Heeft hij mensen opgezocht die daar aanwezig waren? En dat is natuurlijk wel eens vaker gebeurd, maar dat zijn dan altijd beroemde mensen, mensen met de meningen. Maar nu een 19-jarig meisje die helemaal uit Chicago kwam reizen om dat eens mee te maken. Maar ook jonge mannen die daar in de ordendienst werkten. Dus overal, bij elke gebeurtenis, hij heeft honderden mensen geïnterviewd, heeft hij ingezoomd. En Verder, want ik heb nog een paar vragen. Nou, ik wilde wel één punt maken waarom ik dit zo'n goede biografie vind. En daar ben ik toch wel van geschrokken. Wij weten dat Martin Luther King niet erg werd geholpen door de FBI. En die strooide wel wat geruchten rond, al dan niet op waarheid berust. Dat hij buitenechtelijke relaties had, et cetera, et cetera. Ja. Maar nu is er heel veel materiaal van de FBI vrijgekomen. En die Ike is daar diep ingedoken. En die ontdekt dat dat veel verder ging dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Dat ging zelfs zo ver dat er op een gegeven moment anonieme brieven naar King werden gestuurd met gefabriceerde bandjes met opnames, want ze hadden overal opnameapparatuur. Als King in de nacht in een hotel zat, of thuis, of waar dan ook, alles werd opgenomen, stiekem. En er werd een zogenaamde sekstape naar hem toegestuurd. Maar die werd ook naar journalisten toegestuurd. Waar hij dan zelf deel van uit zou maken? Ja, maar de brief bij zo'n sekstape, daar stonden dan zinnen in van, nou, het is nu 2 weken voor de kerst, ik zou het wel weten als ik u was. Er werd dus regelrecht werd hij aangezet om er een einde aan te maken. Dus maar, die bandjes, waren dat dan valse bandjes? Ja, ze kwamen van de FBI. Zijn stem stond er echt op. Alleen het ingewikkelde is dat er is heel veel vrijgekomen, maar een klein deel van de FBI-archieven is nog niet vrijgekomen. Dus Ike heeft zich nu moeten baseren op de beschrijving van wat er op die band stond door de FBI. Ja. Maar we weten dat King, die heeft dat bandje natuurlijk gehoord, we weten dat hij toegaf, mijn stem is echt. En een van de zeer explosieve dingen, en we moeten dat heel voorzichtig formuleren, is dat er in 2027 komt echt alles vrij. Ja. En dan weten we of een van de fragmenten van die band, zogenaamde seksband, of die werkelijk op waarheid is berust, waarin King een verkrachting aanmoedigt die zich plaatsvindt op zijn hotel. Als dat waar is, dan zou die wel van zijn voetstuk vallen, denk ik. In zekere zin zeker. Maar het gekke is dat Kijk, in 1964 kreeg hij de Nobelprijs. Dus King was razend populair. In 1966, zo uit mijn hoofd, was 70% van alle Amerikanen vonden naast Jezus, vonden King de beste man ter wereld. Maar toen hij werd doodgeschoten, was dat enorm gezakt. Door de dingen die ik net noemde, door de enorme vuige lastercampagnes, door zijn... Sommige mensen zeiden, ja, jij lijkt wel op Jezus Christus, maar je bent het niet. Je kunt niet en de Vietnamoorlog en de armoede in de hele wereld, want hij zag Gandhi als een groot voorbeeld. Dus sommigen vonden hem te megalomaan worden. Dus die populariteit was al heel erg tanende. Ja. En politiek gezien had dat wel zijn consequenties, want zoals we allemaal weten, John F. Kennedy, die trouwens in 1963 werd vermoord, die had het altijd wel over burgerrechten, maar het was Johnson die in 1964 de Civil Rights Act invoerde. En daar had King een uitstekende relatie mee, maar door zijn actievoeren tegen Vietnam, nou, Johnson was de president die oorlog voerde in Vietnam, verwaterde dat sterker. Liep dat contact helemaal op nul. Dat liep helemaal weg. Dus King had de laatste 2 jaar van zijn leven had het heel erg moeilijk. Ja. Is dit de definitieve biografie? Ja, er komt dus nog meer aan. Ja, misschien. Eigenlijk heb ik het antwoord daar al op gegeven. In 2027 zullen we het weten. Oké, dankjewel, Hans Renders. En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Dus geweldige biografie in ieder geval. Hè, zeker. Van die, ja, Ike. Van het oog, ja, u hoort het. Zometeen, wat blijft van de Lara Billy Rensen en de Human? Daarin aandacht voor Gerrit Kouwenaar. Dat zal jou ook. Biografie, Arjen Fortuyn. De biografie geschreven van Gerrit Kouwenaar. Dus Fortuyn is de gast. Dus dat lijkt mij ook heel erg interessant. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. NPO Radio 1.